valiente, ha cumplido cometido, ha negociado ya batera, na mitad de do camino, aparece o rescate, una lancha de aduanas, e de Guatemala para Guatepior, no escapa ninguém de tanto control. De Guatemala para Guatepior, no escapa ninguém de tanto control. Efisechela, ven, efisechela, boa, no nos deixan en paz, nen en noite boa. Efisechela, boa, efisechela, ven, que nos deixen en paz para o ano que ven. Se máis ouvirutas, miran onde se deita. Non hai sitio nas pousadas e ocupan un portal. Dous anciños de paisano van facer o desaloxo. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. E de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. Efisechela, ven, efisechela, boa, no nos deixan en paz, nen en noite boa. Efisechela, boa, efisechela, ven, que nos deixen en paz para o ano que ven. Por entre mentes os magos seguen en comisaría, problemas de papéis, fartos de ver a policía. Aquí no canto de Europa, non che todo cousa linda. Que de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. Que de Guatemala para Guatepior non escapa ninguén de tanto control. Efisechela, ven, efisechela, boa, non nos deixan en paz, nen en noite boa. Efisechela, boa, efisechela, ven, que nos deixen en paz para o ano que ven. Efisechela, ven, efisechela, boa, no nos deixan en paz, ven en noite boa. Efisechela, boa, efisechela, ven, que nos deixen en paz para o ano que ven. Efisechela, ven, efisechela, boa. Efisechela, ven, efisechela, boa, no nos deixan en paz, ven en noite boa. Efisechela, boa, efisechela, ven, que nos deixen en paz para o ano que ven. Ben, outra peciña de música do disco. Sí, ademais, eu esta voz coñezcoa. Sí, claro que sí. Bueno, agora intentaremos poñer outra peza de música, pero primeiro vamos a ter unha comunicación directo que ademais que ten algo que ver con alguén da mesa. Sí. Vamos a chamar a unha persoa que ten o mesmo apellido que a nosa compañeira Laura. Que vos sí. parece? Sobre todo o primeiro. O primeiro apellido, non? É o único. Vamos a intentar. É o único que ten establecido con este. Eso sí. Sí, sí. Bueno, que, por certo, sempre está aí o canal de nós. Síguenos. Sí. Nos queremos agradecérselo ao mesmo tempo que intentaremos felicitalo nestas festas de Nadal. Que vos parece? A ver se si nos colle o teléfono e somos capaces de felicitar. ¿Sí? Felicitacións, felices Navidades. Moitas gracias. Señor Ovidio, Hola. Muy boas tardes, señor Ovidio. Dende aquí, dende Radio Cornellá, dende o noso programa Miña, sempre en Galicia, queremos desexarlle moi boas festas. John, feliz ano novo. Un ano novo. E, además, falo eu que son o que menos relación ten aí que desde a emisora, por lo menos, de conhecimento personal, pois son Xosé Lamela. Felicidades tamén, ¿eh? Pois moitas gracias tamén para vos. Bueno, os mellores desexos. Bueno, que nos lembramos dunha tal Santos, unha sí. tal Laura que temos aquí, claro, e dixemos, hai que felicitar a ese señor que ten o mesmo apellido. Sí. E entón, pois, aparte de que xa o convidamos en algunha ocasión para poder vir aquí, porque él xa ten bastante historia sí, radiofónica, de, non? Detrás, sí, detrás, detrás. Detrás ten... Sí. Entonces, bueno, eso, que solamente estes minutiños para poder desexarlle moi boas festas e que como moitos turróns. Nos xa nos apuntamos a... Eso xa me encargarei eu. Sí, nos apuntámonos xa a, para ter... Sí, pa o día da lotería, non? Pa o día da lotería, non sei se xa se apuntou. Estamos apuntados. Pero se nos cae algo, repartimos. Sí. Home. Bueno, pois, que así sexa, moitas felicidades e que ese día, por... oye, que non perdamos a ilusión, non? No, home, a último que se ten que perder a ilusión. Claro que sí, claro que sí. Bueno. Porque se non temos ilusión, nin esperanza, xa pa que... Pa que... Pois aí queda, señor Ovidio, que agradecémoslle moitísimo ese seguidonte, porque é fósforo noso, sabémolo, sí. E entonces nos queremos, eso, pois agradecérllelo e seguir nesa teima, que teña un ano 2015 feiticeiro. Próspero e feiticeiro, moi ben. Pois sí. Tamén para vos, e que, bueno, e darvos pois un soporte tamén de felicitacións por o traballo que estades a facer, non? En pro da nosa lingua, da nosa cultura, verdade, que levades moitísimos anos e ter esa continuidade, pois, é complicado. O sea, é difícil de ter esa continuidade durante tanto tempo e vos conseguístelo. E iso é moi importante. Sí. Bueno, gracias aos fósforos, como a vostede. Se non houbera xente así, non seríamos capaces de seguir. Non? Desde bueno, logo. Agradecémosllelo, bueno, pois esperamos que de aquí a un momentiño volvamos outra vez a poñer música en galego, para despedir a Ovidio e para, bueno, despois conectar con outra persoa máis, non? Exactamente. Gracias, Ovidio. Pois moitas gracias a vos e moitas felicidades para todos. Unha aperta. Unha aperta para todos. Brilar Jesús me...